یا رسول اللہ صاحبتا قدر کا یہ عورت تگاہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان تعصب کے طور پر کہا تھا اور پہلی عورت نے شماخت کے طور پر کہا تھا. سورت الم نشرہ, کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ شرح صد سینہ کھول دینا, سینہ کھول دینا یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ ہو. سینہ کھول جانا یہی ہے, شک کو شروع ہے کہ گرا ساری کی ساری گرائے. یہ شرح صدر انسان کو توفیق الہی سے حاصل ہوتا اور اس میں معانی عقل حلال, صدق مقال, حفظ نظر و قلب عن غیر اللہ اور اتباع رسول ہے. شرح صدر کی دو قسموں ذاتی بات اولا آخرہ سے تعلق ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سینے میں ڈال دی ہیں, قرآن و حدیث کی شکل میں بیان دی ہیں, اسی میں سب کا جواب موجود. وہ کا پھر جاگری تھے, یعنی ماں قبل نبوت. مطلب یہ ہے آپ نے نبوت سے پہلے جو بعض کام کیے جو آپ کی شان کے مناسب نہ تھے, اللہ تعالی شان اس کو ثابت کر دیا, یعنی اس کی گرانگاری سے آپ کو سب دوش کر دیا. چلیے اللہ تعالیٰ فرماتا انما العسر یسرا, فانما العسر یسرا وانما العسر یسرا. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں مع ذالک العسر یسرا, ان کا مطلب یہ ہے کہ اس دونوں جگہ معرفہ استعمال ہوا ہے اور جس دونوں جگہ نکرا, اور قاعدہ ہے معرفہ اذا اعیدت کانت عین الہدا و نکرہ اذا اعیدت کانت غیر الہدا. لہذا دوسری آیت کے معنی ہوئے مع ذلک العسر یسرا آخر, اس کے متعلق ایک قصہ ہے. ایک شخص حضرت علی کے پاس ایک مشکل لے کر کے پہنچا تو حضرت علی نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کل بلوا فکر فی علم مشرا فوسرم بینی اسرنی ادا فکر. ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین یہ اس طرح نہ ہونا چاہیے بلکہ یوں ہونا چاہیے فبعد العسر یسرا اذا فکر. اس لیے کہ جب عسر ثانی عین اول ہے تو پہلی آیت میں عسر کا پہلے ذکر ہے, اور جب عسر ثانی غیر اول ہے تو پہلی آیت میں یسر کا ذکر عسر کے بعد ہے اور دوسری آیت میں بھی عسر کے بعد. ایک یسر فی دنیا اور دوسرا یسر فی آخر, اور دوسرا یسر فی آخر. مالی طور پر حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ سعدی نے بستان لکھا ہے, فرماتے ہیں کسے مشکل برج پیشے علی مگر مشکل اشراق مد منجلی امیر عدو بند کشور کشائے کشور کشائے جواب گفت سریل مرائے چنیدن کی شخص گرار مومن بگفتا چنی میں استیاب الحسن نرنگی دزو ہے درے نام جوئے بگفتر خدامی عزیب بھوئے بگفتان سے دانست پاکی و رخ بگل چشمے پر نشائب رخ پسندی دزو شاہ مردان جواب کی منبر خطا و دموبر ثواب بے ادمن سخن گفت دانا یقیس کہ بالا ترقی چلیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسری آیت کو پہلی آیت کے ساتھ مشابہت یہ ہے کہ جیسے مومنین کے لیے تعدد حسن انصاری ایسے ہی تعدد یسر حساب چلیے ولن یغلب عسر یسرین ایک عسر دو یسر پر غالب نہیں یہ حدیث مرفوع ہے جس کو ابن مردو نے جابر سے روایت کیا اور اسی طرح سعید منصور نے منصور سے یہ زیادہ دونوں قسم کے ضعیف ہیں تو میں بھی منصور سے اس کو موقف پر روایت کیا چلیے زیتون سے ہی معقول دونوں انواع معقولات مراد چلیے کہتے ہیں اس سے دونوں پہاڑ مراد اس پر تین زیتون کی پیدائش ہوتی چلیے کیا چیز اس کو آمادہ کر سکتی ہے اس بات پر کہ لوگوں تو اس بات کی تکلیف کرے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جگہ ملے گی چلیے رکتے ہیں مسائل میں ہے پھر رکت لولا رکت ثانیہ میں کیا پڑھا برا کی کسی حدیث کے کسی طریقے میں اس کی تعلیم ابن السکن نے کتاب الصحابہ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکعت الاولی رکعتین اور ثانیہ میں انزلنا آپ ابن حجر کہتے ہیں اگر دونوں حدیثوں کے ایک ہی قصے سے تعلق کو مان لیا جائے تو یہ معلوم ہو گیا کہ رکعت ثانیہ میں انزلنا پڑھی تھی چلیے یہاں پر امام اسماعیل نے امام بخاری پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں محر حدیث میں سورت کا نام آ جانے سے اس سورت کی تفسیر میں ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونا تو جس حدیث میں جس سورت کا نام آ جائے اس کو اس کی تفسیر میں ذکر کرنا چاہیے ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے سورت کا نام آ جانے کی وجہ سے اس کو سورت کی تفسیر میں نہیں ذکر کیا ہے بلکہ کس لیے ذکر کیا ہے کہ حدیث میں کان فی سفرن فقرأ آپ نے سفر میں اس کو پڑھا اسے معلوم ہوا کہ والتین والزیتون آدمی سفر میں شام پڑھ لے ایسے ویسے نہیں ہیں امام بخاری کے بارے میں ہم وہ کہیں گے جو کسی نے متکلم خیالی کے بارے میں کہا خیالات خیالی بس بلند دست نہیں جائے قل احمد نجم دست مگر رب الحکیم ذرائع عالی یہ حل کردہ خیالات خیالی